Przyznam szczerze, że po tym, co w ostatnim tygodniu serwowały mi media, a przynajmniej po tym, na co ja trafiłem, zaczyna mi się w głowie rodzić jakaś przedziwna teoria spiskowa odnosząca się do antysemityzmu. Nie wiem, zbliża się jakiś renesans Hitlera czy coś takiego. Może jeszcze nie w tym pokoleniu, ale może w następnym. Słuchajcie, okazuje się, że antysemityzm przestaje być tematem tabu, w ogóle przestaje być czymś złym. Oczywiście, nie, to wiemy, to śmiesznie brzmi, to brzmi niewiarygodnie, ale przyjrzyjmy się temu. Szymon Majewski napieprza się w swoim programie z tematyki. TVN oprócz tego pokazuje Jana Tomasza Grossa, tego światowej sławy historyka, czy jak mu tam, jako człowieka, który w ogóle swoich badań i swoich dociekań nie potrafi poprzeć żadnym konkretnym dowodem. Wszystkie rzeczy, które go inspirowały do napisania tej czy innej książki, okazują się być po prostu wyciągnięte z sufitu, wyssane z palca całkowicie. Do tego wciąż słyszę, że Hitler był fajny, bo przynajmniej budował autostrady. Jakiś tam projektant mody ostatnio został złapany na tym, że jechał ostro po narodzie wybranym, a teraz, jak się okazuje, w sądzie broni go adwokat, który jest jednym z przedstawicieli narodu wybranego, więc wszystko zaczyna przypominać jakąś totalnie farsę. Już nie chodzi o to, kto kogo broni i tak dalej, tylko po prostu coś się ruszyło w tym temacie. Mnie to w żaden sposób nie bawi, w żaden sposób mnie to nie cieszy. Natomiast generalnie za chwilę się okaże, że lewica będzie się przyznawać do swojego syna marnotrawnego, że powróci Adolf Hitler na łono lewicy, założyciel Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemiec. Człowiek, który był socjalistą, który miał czerwoną chorągiew, a którego nie wiadomo czemu wrzucono nagle, którego wrzucono prawicy i prawicy, czy prawica musi się teraz z Hitlera spowiadać, co niektórzy niestety idioci na prawicy podłapują i tłumaczą się z tego. Tudzież nie reagują, kiedy na neonazistów mówi się skrajna prawica, co według mnie jest już jakby przyjęło się, prawda? Utarło się. Po prostu widzi się skinheada, który krzyczy skinhead, narodowy socjalista, i mówi się o takich ludziach skrajna prawica. Czy w zasadzie, czy jeśli... No nie, bez sensu. Zapomniano dawno o tym, że słowo nazizm jest skrótem od słowa narodowy socjalizm, a prawica nie może być socjalistyczna po prostu z natury rzeczy. Dobrze, ale to o tym na pewno jeszcze będziemy mówić, jak nie w tym tygodniu, to w następnym. W tym wydaniu podsumowujemy 10 tydzień 2011 roku. Zapraszam bardzo serdecznie na następną godzinę. Agent Tomasz przed wami. Gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialnie. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu, jak grom żywioły, tak czekają twej myśli szatan i anioły. A żałuje pan, że podpisał pan kwit? Nie, proszę panią, w tamtym czasie wszyscy podpisywali i ja też podpisałem. Ale podpisałem nie z myślą, że kiedykolwiek przejdę na tamtą stronę, że zdradzę go z myślą, jak was ograć, już ja wiem, gdzie jest błąd. W tym tygodniu polskie mainstreamowe media z pewnością odetchnęły z ulgą, ponieważ rozwiązała się sprawa z Wisconsin. Jak pamiętacie z poprzednich dwóch czy trzech odcinków nawet Agent Tomasza, mówiliśmy o sprawie okupowania siedziby Kapitolu przez związkowców. I to zarówno z Wisconsin w Madison, jak i z innych stanów, którzy specjalnie zostali zaproszeni i zwiezieni. W zasadzie nie wiadomo po co tak naprawdę. No to dać pokaz swojej siły, ilu ich tam jest, jak mocno krzyczą, jak głośno krzyczą, jak dużo mają chorągiewek i tak dalej. Przyjechał Michael Moore, przyjechał gitarzysta Rage Against the Machine generalnie, czyli taka największa, już prawie trockistowska lewica amerykańska, jeśli chodzi przynajmniej o świat tak zwanej sztuki. Te rzeczy są do znalezienia na YouTubie, natomiast nieważne o co chodzi. Generalnie chodziło o to, żeby obciąć collective bargain, czyli te układy zbiorowe dotyczące związków zawodowych, a że demokraci mieli mniejszość, to postanowili wyjechać ze stanu, więc przejechali, no nie wiadomo dokładnie gdzie byli, tam kilku udało się znaleźć, nie wszystkich, musieli przekroczyć granicę stanu Wisconsin, żeby władze stanowe się do nich nie dobrały, że tak powiem. Tam więc wyskoczyli do Illinois, które jest zawsze przyjazne, jeśli chodzi o lewicowych zbiegów. Tam się chowali przez 3 tygodnie. W tym czasie związkowcy z Wisconsin, jak i spoza Wisconsin, okupowali budynek Kapitolu w Madison, krzycząc o tym, że została naruszona demokracja. Ale, co ciekawe, oni krzyczeli i zgadzali się z tym, że ci demokraci pojechali, bo to nie chodzi o to, że ci związkowcy krzyczeli: demokraci, wracajcie do swoich zajęć, prawda? Apelujemy do was o to, żebyście wrócili do pracy i przegłosowali ustawę. Nie rozumiałem za bardzo tych narzekań związkowców dotyczących tej demokracji, która miała być ponoć zagrożona w Wisconsin, ponieważ skład, który miał głosować, zarówno republikanów, jak i demokratów, był wybrany w demokratycznych wyborach, więc jakby nic złego, nic niedemokratycznego przynajmniej, się tam nie zdarzyło. No i w tym momencie okazało się, że jest taka sztuczka. Ja nie wiem, czy niektóre media, szczególnie lewicowe, Guardian na przykład angielski, bardzo mocno siadł na Scottie Walkerze, który jest gubernatorem Wisconsin, który właśnie zaproponował tą ustawę ograniczającą te świadczenia dla związków zawodowych. No przy takim budżecie, jaki oni mają, to może mieć znaczenie. To może mieć znaczenie. Może nie uratują tą ustawą całego budżetu, troszeczkę zaoszczędzą. Więcej tu jest hałasu niż prawdziwej treści. No ale ostatecznie udało im się to przepchnąć po tym, jak usunęli z ustawy fragmencik, taki mały rozdział dotyczący wzrostu jakiejś tam płatności, przyznam szczerze, administracyjnych. To już są detale, ponieważ prawo mówi o tym, że jeśli chce się przepchnąć ustawę, która będzie podnosić koszty działalności, tudzież zwiększy wydatki budżetowe, to muszą być wszyscy na sali obecni. Demokratów nie było na sali, właśnie dlatego wyjechali, żeby ta ustawa nie przeszła. Ale jak się okazuje, czego nie wiem dlaczego, przez ostatnie 3 tygodnie media tego nie podały, niepotrzebna jest ta większość, niepotrzebne jest forum na sali, kiedy się obcina wydatki budżetowe. Tak więc goście od Walkera zdjęli ten mały niuans z ustawy, wrócili na miejsce i ustawa przeszła bez obecnych na sali demokratów, którzy są w mniejszości, właśnie dlatego schrzanili stamtąd, ponieważ wiedzieli doskonale, że nawet jak wszyscy zagłosują przeciwko, to ustawa tak czy inaczej przejdzie. Ustawa przeszła, związkowcy wczoraj próbowali jeszcze wyważyć okna, wyważyć drzwi. Słuchajcie, naprawdę dobrym źródłem jest internet, ponieważ dobrym źródłem jest YouTube po prostu do oglądania obrazków z tego, o czym ja wam tu mówię, bo rzeczywiście jeśli się tylko i wyłącznie słucha historii o tym, że przez 3 tygodnie związkowcy okupowali Kapitol i że prawie połowa urzędujących tam przedstawicieli narodu, że tak powiem, zwiała do innego stanu, co jakby w przełożeniu na Europę, to jest tak jakby po prostu posłowie, powiedzmy, nie wiem, z SLD czy PiSu wyjechali do Niemiec albo do Austrii, żeby nie przeszła jakaś tam ustawa, ponieważ nie będzie w większości w Sejmie. No to jest coś porównywalne mniej więcej z czymś takim. To przecież by było, to byłoby głównym tematem w całej Europie. I tak ten temat był głównym tematem w całych Stanach Zjednoczonych, niestety nie w Europie. I też mnie to zdziwiło, że ten temat nie był podjęty od razu, nie był podjęty od razu przez polskie media. W zeszłym tygodniu chyba liczyliśmy nawet dokładnie, jakie było opóźnienie, że w audycji Agent Tomasz ten news pojawił się po 3 dniach, ale tylko dlatego, że Agent Tomasz wychodzi co tydzień, a gdyby był dziennikiem, najprawdopodobniej ta informacja pojawiłaby się po prostu dzień później. Jestem o tym przekonany. W polskich mediach w ogóle to nie zaistniało. Gdzieś można wrzucić hasło Scott Walker w Google'a i rzeczywiście coś wyskoczy, ale najnowsza kwestia jest przed 4, 5, 6 dni. Możliwe, że teraz, jeśli to rzeczywiście już zostało pchnięte, to znajdzie się jakieś takie automatyczne tłumaczenie z Guardiana czy z jakichkolwiek mediów. Być może gdzieś coś takiego zaiskrzy. W momencie, w którym ja nagrywam tę audycję, może jeszcze tego nie być. W momencie, w którym to słuchacie, ta informacja już na necie może być. Tak więc cóż, pierwszy z chyba 5 czy 6 stanów, który przepchnął tą ustawę z problemami. Było dużo szumu, było dużo hałasu, ale przepchnął. A Michael Moore groził w ogóle tym, że wszystkich republikanów i ludzi sprzyjających republikanom powsadza osobiście sam do więzienia. This is what's coming for you, because the people aren't going to take it anymore. The people are going to demand justice. They're going to demand that your ass is in jail. Bardzo interesująca sprawa. I tak jak mówiłem, na YouTubie zobaczycie sobie ujęcia z tego, jak związkowcy wyważają drzwi i wyważają okna, żeby dostać się do środka, żeby zablokować głosowanie. Oczywiście blokowanie głosowania w obronie demokracji, to tak można by ten temat spuentować. No gdyby to oczywiście robiła Tea Party, no to by byli faszyści, naziści, ramoty, mohery, nie wiem co tam jeszcze, jakkolwiek by ich określano. No ale nic, takich rzeczy oficjalne amerykańskie media nie podają, ale jednak sami ci związkowcy nagrywają te filmy. To nie jest tak, że ktoś ich nagrał. Oni tam latali z komórkami, iPodami i tak dalej. Nagrywali wszystko, co się dzieje. Dumni z tego, że robią taką burdę. Słuchajcie, przejdźmy szybciuteńko do przez poczekalnię i wchodzimy w najważniejszy etap dzisiejszej audycji, czyli tak jak co tydzień podsumowanie minionego tygodnia w 10 newsach wyciągniętych spośród 1500 gilionów milionów newsów opublikowanych na necie. Wyciągamy 10 newsów, które nie pojawiły się na pierwszych stronach gazet, które nie pojawiły się w telewizji jako te ważne, a jednak ważne mogą być. Dobra, przed nami poczekalnia. Agentom. Przed nami tyle rzeczy, ja się rozgadałem z tym Wisconsin, strasznie. A to w zasadzie powinien być osobny news, że to się skończyło, a nie tylko komentarz wstępny. Dobra, ale jesteśmy w poczekalni. W Mugardos w Hiszpanii, w malutkim miasteczku północno-zachodnia Hiszpania, to jest dokładnie. Paru mądrych ludzi wpadło na pomysł, jak zarobić pieniądze w ciężkim momencie i postanowili w miasteczku wrócić do pesety. Prawie 100 sklepów zgodziło się na to, żeby płacić w nich pesetami. Chodzi generalnie o to, że jest ogromna ilość pieniędzy, prawie 2 miliardy euro. Hiszpanie mają jeszcze peset, gdzieś pochowanych po skarpetach. Pesety można na euro wymienić w Centralnym Banku Hiszpańskim w Madrycie, no ale nie każdemu chce się jechać. A tak okazuje się, że można pojechać do takiego miasteczka i na miejscu spędzić wakacje płacąc pesetami. Pomysł możliwe, że chłopcy zostaną przy tym pomyśle na dłużej, jak się sprawdzi. Jak podaje grupa skupiająca operatorów przesyłowych z Unii Europejskiej i innych krajów ENTSO-E, sieć energetyczna Unii Europejskiej jest stara i w każdej chwili może nie wytrzymać. Firm żadnych nie stać na nowe inwestycje. 23 do 28 miliardów euro powinno być przeznaczone na te inwestycje. Potrzebna jest sprawna i zintegrowana sieć przemysłowa. Trzeba będzie wybudować 35 tysięcy nowych linii energetycznych, a 7 tysięcy kilometrów linii energetycznych obecnych zmodernizować. No i miło wiedzieć, jak dużo tego jest do wymiany, ale tutaj od razu Parlament Europejski przypomina o małym problemie. Problem polega na tym, że operatorzy systemów przesyłowych zwyczajowo domagają się stabilnego prawa. No i tu jest problem. Stabilne prawo, które ma dać inwestorom pewność, że ich nakłady się zwrócą. Tak więc problem nie zostanie rozwiązany. Główny problem polega tylko na tym, że nie ma stabilnego prawa. Ile tych linii, kilometrów jest, to jest wszystko jedno. Dobra, Niemcy ze względu na zawyżone dopłaty do rozwoju zielonej energii, tamtejsze gospodarstwa domowe zapłacą w 2011 1,5 miliarda euro więcej. Co ciekawe, jak podaje portal Verivox, wynika to z tego, że wybudowano mniej elektrowni słonecznych niż planowano. Zostajemy u naszych sąsiadów zachodnich, Kolonia dokładnie. Sąd orzekł, że jeśli dostajesz zasiłek od państwa, nie możesz grać w totka. Ukarana zostanie firma, która kupon sprzeda osobie pobierającej zasiłek. Grzywna może dojść do 250 tysięcy euro. Komentatorzy i sama firma, która była stroną w sprawie, zastanawiają się teraz, jak sprawdzać graczy. Sąd podkreśla, że jego zadaniem jest oczywiście ochrona przed uzależnieniem się od hazardu. Wspaniała metoda. John McCain, senator amerykański, szef Europejskiej Partii Ludowej Wilfred Martens zaapelowali do władz Ukrainy o uchylenie zakazu opuszczania miejsca zamieszkania byłej ukraińskiej premier Julii Tymoszenko i umożliwienie jej udziału w szczycie Europejskiej Partii Ludowej. Zwrócili się przy tym do władz Ukrainy, by przemyślała swoje działania, które mogą być traktowane jako wybiórcze stosowanie prawa wobec przywódców opozycji. Tymoszenko ma zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Ukraińska prokuratura generalna wydała go w grudniu zeszłego roku w obawie, że opozycyjna polityk będzie unikać śledztwa, a niestety pani Julia jest objęta śledztwem w sprawie malwersacji finansowych. Tymczasem w Teksasie ruch nacjonalistów zorganizował manifestację pod stanowym Kapitolem. Wyraził przekonanie, że jedyną nadzieją na godną przyszłość dla Teksasu jest secesja tego stanu od Stanów Zjednoczonych. Teksas potrafi sam o siebie zadbać lepiej niż to robi Waszyngton. Jesteśmy tutaj, bo chcemy zwrócić uwagę legislatury na możliwość rozważania kwestii secesji. Pan Lauren Savage powiedział. Pan Lauren Savage jest wiceprezesem ruchu. Waszyngton zwiększa swój wpływ na nasze życie z dnia na dzień. Obecne obciążenia podatkowe utrudniają Teksasowi funkcjonowanie i są kompletnie niezrównoważone. Przejdziemy później do wypowiedzi Randa Paula, która będzie z tym korespondować w dalszej części audycji. Ustawodawcy stanu Illinois, o którym dzisiaj wspominaliśmy, ci bardzo gościnni ustawodawcy, jak na Amerykanów w ogóle, rozważają wprowadzenie zakazu korzystania z solarium dla osób poniżej 18 roku życia, nawet jeśli będą posiadać oni zgodę rodziców lub opiekunów. Podobnie jak z każdym ustaleniem, oczywiście chodzi o zdrowie, raka skóry itd. Uważamy, że długość opalania w solarium znacząco wpływa na rozwój czerniaka, powiedział dr Howard Kaufman z Centrum Raka Uniwersytetu Rush. Günther Oettinger, nasz stały gość, i tym razem zawitał, niestety tylko w poczekalni, no nic mądrego nie powiedział w tym tygodniu. Gaz łupkowy może pełnić jedynie rolę uzupełniającą w dostawach dla Europy i nie zastąpi importu gazu konwencjonalnego z Norwegii czy Rosji. Czyli nie mamy się co podnosić i zrywać z naszym gazem łupkowym, bo wyjdziemy na łupków w tym wszystkim. Coś, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, prawda? Kończymy mniej więcej z szatańskimi dwudziestkami. Kto się w audycji Agent Tomasz nie załapał na szatańskie dwudziestki, ten gapa. Było wcześniej włączyć. Szatańskie dwudziestki zamieniono na... Przyznam szczerze, że teraz nie wiem, jak to będzie opisane. Z szatańskich dwudziestek zrobiły się dwudziestki piątki, potem osiemdziesiątki, teraz znowu pięćdziesiątki. Komisja Europejska przyjęła we wtorek ścieżkę obniżania unijnych emisji CO2 o 80% w 2005 roku. Potwierdziła cel redukcji emisji do 2020 o 20%, czyli jakby szatańskie dwudziestki generalnie mają gdzieś po drodze się znaleźć, ale już nie są celem, są tylko punktem takim kontrolnym tak naprawdę. Czyli w 2020 o 20% redukcja emisji CO2, to są właśnie szatańskie dwudziestki, nie wykluczając, że może być to 25%, co raczej wiadomo, wątpimy. No jeśli kraje poprawią wydajność energetyczną i zwiększą udział energii odnawialnej. Oczywiście dawno temu wyszliśmy z kryzysu i stać nas na takie zabawy. 40 nauczycieli z Zielonej Góry rozpoczęło dyplomowe studia z etyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zostaną one sfinansowane z pieniędzy unijnych, a co? I miejskich. W poniedziałek uczelnia zawarła w tej sprawie umowę z Urzędem Marszałkowskim i Miejskim. 40 nauczycieli wystarczy, żeby nie było problemu z dziećmi, które nie chcą się uczyć religii. No chyba na tym możemy sobie dać spokój. Jeszcze mam jakieś informacje ze Stanów Zjednoczonych a propos ustawy zdrowotnej Baracka Obamy. Już chyba 10 stanów w tym momencie zgłosiło petycję o to, żeby Barack Obama przyznał się, w jakim kraju się urodził. Raz, a dobrze. I żeby przedstawił jeszcze do tego jakiś papier, który by to potwierdzał. Bo póki co są odpisy, kserówki i tego typu rzeczy. Tu się okazuje, że w stanie Maine, który generalnie stan głosował za Barackiem Obamą w większości, stan Maine nie pali się do żadnego pomysłu, z którym Obama przeprowadzał kampanię. I w tym momencie może się okazać, że dużo czasu zajmie stanowi Maine, no i własne życzenie. Chcą mieć dłuższą przerwę przed wprowadzeniem tam ustawy zdrowotnej barackowej, która bardzo się nie podoba rządzącym w stanie Maine. Ale to jest oczywiście tylko bardzo, bardzo delikatnie i bardzo powierzchu opisany problem. Jeśli jeszcze tych parę stanów się zgłosi, to myślę, że zarówno problem opieki zdrowotnej, niechcianej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, jak i problem, nie wiem jak to nazwać, rodowodu Baracka Obamy będzie poruszony w osobnych artykułach, już nie w poczekalni, bo to naprawdę jest nieduży, ale znaczący news. Dobra, przechodzimy do głównej, najważniejszej części audycji, czyli 10 newsów, które podsumują 10 tydzień 2011 roku, aczkolwiek nie znalazły się na pierwszych stronach gazet. Czasami nawet nie znalazły się w tych gazetach w ogóle. Agent Tomasz. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people. Wiem, do czego pan pije, mówiąc obrazowo, ale jeżeli chodzi o akurat te osoby, to z tego co wiem, już niektóre są odwołane. Numer 10. Bardzo często w audycji zajmujemy się tym, jak pewni mędrcy próbują przepisać, a to Pismo Święte, a to Koran, chociaż nie akurat w Koranie jak to jest w ogóle, jak to jest? Koran nikt nie zmienia. Nie, a tak serio, przepisują konstytucję, przepisują stare dokumenty, pojawiają się nowe tłumaczenia, teoretycznie pod pozorem tego, że język jest żywy, ponoć. No jest żywy, oczywiście, ale nie wiem, czy to wszystko tłumaczy. No i przed nami mamy kolejnego specjalistę od dobrobytu. Tym razem trzy szatańskie literki J. Naprawdę, Jesse Jackson Jr., syn Jesse'ego Jacksona seniora, jak się domyślacie, lewicowy kongresmen Partii Demokratycznej. W zasadzie pisanie lewicowy kongresmen Partii Demokratycznej to masło maślane. Po prostu kongresmen Partii Demokratycznej. Wreszcie ktoś w sposób prosty, klarowny i czytelny powiedział to, co wszystkim nam od dawna leży na sercu i o czym my sobie doskonale sprawę zdajemy. Mamy wreszcie wspólny mianownik prawicy i lewicy. Wiemy doskonale, dzięki panu Jesse'emu Jacksonowi, zaraz powiem wam dlaczego dokładnie, wiemy jak rozwiązać problemy, które nas wszystkich gnębią. No bo przecież bezrobocie, kiepska służba zdrowia, czy transport, dziury na drogach psują samochody tak samo lewicowym, jak i prawicowym kierowcom, czy też dotykają nas bez względu na poglądy polityczne. Przejdźmy do tego, co powiedział pan Jesse Jackson, ponieważ wystąpił on w kongresie, ja tu mam jego wystąpienie przed sobą, mam też oczywiście dźwięk z tego wystąpienia i jedna rzecz, która mi się pojawiła w głowie, jak oglądałem jego wystąpienie w telewizji, to przyznam szczerze, że gdyby nie telewizja, gdyby nie YouTube, szczególnie YouTube właśnie, to nikt by nie wiedział, co ten pan powiedział, autentycznie. Wystąpienie Jesse Jacksona można znaleźć na YouTubie, tak jak już wcześniej wspominałem, te wszystkie rzeczy naprawdę tam są. Jak się już wie, że coś takiego się wydarzyło i coś takiego się wstuka, to rzeczywiście potrafi wyskoczyć zaskakująca ilustracja tematu. Dźwięk, światło, stereo, high definition, jak sobie kto życzy. I wystarczy wpisać Jesse Jackson Jr. iPad, albo iPod jeszcze lepiej, albo laptop. To wtedy wyskoczy filmik, na którym, jak zobaczycie, pan Jesse Jackson mówi to wszystko do pustej sali. Tak więc na pewno miał więcej odsłon na YouTubie, przeróżne kopie tego filmiku poumieszczane na różnych serwisach wideo, niż mógłby się spodziewać przy pełnej sali, tudzież pełnej oglądalności kanału C-SPAN, amerykańskiego kanału, który prowadzi relacje z tego, jakie tam bzdury są na żywo wygadywane w kongresie. Dobra, przed nami na dobry początek audycji Jesse Jackson Jr. ze swoją receptą na rozwiązanie problemu bezrobocia. Mr. Speaker. Wierzę, że rozwiązanie problemu bezrobocia znajduje się w Konstytucji USA. Powiem to inaczej. Nie ma go w Konstytucji, ale powinno tam być. I któregoś pięknego dnia je tam znajdziemy. Musimy dodać do Konstytucji prawo do posiadania przez rodzinę przyzwoitego domu. Wyobraźcie sobie, jak żeby to wzmocniło rynek budowniczy, jak wpłynęłoby na bezrobotnych. Trzeba dodać do Konstytucji również prawo do opieki medycznej. Ilu doktorów by takie prawo stworzyło? Powinniśmy dodać też prawo do rozsądnego wykształcenia. Ile szkół by powstało przez takie prawo? Od Maine do Kalifornii, jak wielu ludzi znalazłoby pracę przy budowie szkół, wykańczaniu klas, czy dostarczaniu każdemu studentowi iPoda i laptopa. Jak wiele biednych dzielnic by się podniosło po takiej poprawce. To, co dodajemy, prawa, które stanowimy, nic nie wnoszą. Jedyna rzecz, która ich dotyczy, która poprawi ich byt, a którą możemy zmienić, to Konstytucja. Przed nami lepsza Ameryka. Ameryka, która dodaje do swych dokumentów te podstawowe prawa. Ciekawe, że pan Jesse Jackson nie wspomina może o tym, że konstytucja powinna nakazywać ludziom nosić broń. Przecież poprawiłby się wtedy rynek amunicji, prawda? Ile ludzi by znalazło pracę przy produkowaniu pistoletów, czy strzał, czy tam czegokolwiek. No ale widocznie pan Jesse Jackson ma nadzieję, że na to nie wpadniemy. Ale cóż, wpadliśmy. Numer 9. Wyobraźcie sobie, że w dobie internetu i powszechnego dostępu do informacji szukałem chyba 15 minut nazwiska wenezuelskiej minister zdrowia. Oni się tam co 5 sekund odwołują i nie wiem, moje ostatnie, do czego doszedłem, to była pani Eugenia Sader, Wcześniej myślałem, że to był Eric Rodriguez, bo mi gdzieś wyskoczył jakiś napis, że Eric Rodriguez coś tam zrobił w ten. Później się okazało, że nie, że on był w 2007 roku ministrem. Później wyskoczył Jesus Mantilla, który też w 2009 roku został odwołany. No i teraz ostatni. Nie mam jakiejś rządowej strony Wenezueli, to jest straszne. Wchodzi się na rządową stronę Wenezueli, jest tylko Hugo Chavez. Kup sobie kubek z Hugo Chavezem, sweter Hugo z Chavezem, dres. Chcesz mieć taki sam dres jak Hugo Chavez, proszę bardzo. No, menomen widziałem tylko raz Hugo Chaveza, przez to, że właśnie szukałem pani minister wenezuelskiej, minister zdrowia. Przecież pana, bo może się mylę, może tak naprawdę Eugenia Sader to facet. Tylko raz widziałem Hugo Chaveza w garniturze, na zdjęciu z Putinem. Ja nie wiem, czy to jest symptomatyczne, nie chcę się na ten temat wypowiadać. O co chodzi? Słuchajcie, w Caracas, w ogóle Wenezuela była do niedawna jednym z niewielu krajów na świecie, jest, jak się okazuje, wciąż, w którym można sobie zapalić w knajpie papierosa, czyli okazuje się, że kiedyś chyba doszliśmy do tego, że nie powinno się mówić Wenezuela, tylko Hugo Chavez, że tak się powinien nazywać ten kraj po prostu, przy tak ogromnym poparciu, jaki Hugo Chavez ma w Wenezueli, po prostu powinniśmy mówić Hugo Chavez, mając na myśli Wenezuelę, oczywiście. No ale żeby nie mieszać, oni mają problem z papierosami. Się okazuje, że papierosy są szkodliwe. No i teraz walczą już od wielu lat, jak to rozwiązać, wciąż nie wiedzą. W 2005 roku nakazano malować odstraszające obrazki na paczkach papierosów. W 2007 roku właśnie ten minister Eric Rodriguez w czasie jednego ze swoich wywiadów w radiu w ogóle palną bzdurę, że oni mają zamiar zakazać produkcji papierosów, co w ogóle doprowadziło do jakichś niesamowitych perturbacji. On w ogóle został odwołany zaraz po tym, wyobraźcie sobie, po takim jednym haśle. Dzisiaj by pewnie nie był, bo dzisiaj już walka z palaczami jest tak dobrze rozkręcona, że nikt by tego nie zauważył, tudzież po prostu pomyślano by, że się przejęzyczył w dobrej wierze. A tak naprawdę przemysł tytoniowy to jest w Wenezueli największy podatnik, największy płatnik podatku. To są ludzie produkujący wyroby tytoniowe ogólnie pojęte. I teraz jest pani Eugenia Sader, która w zasadzie odwołała, przecież nakazała nie palić, tudzież inaczej zakazała palenia w miejscach publicznych i ogłosiła to oficjalna gazeta. I możecie się oczywiście tylko domyślać, jak nazywa się oficjalna gazeta w Hugo Chavezie, to znaczy w Wenezueli. Oficjalna gazeta w Wenezueli nazywa się Oficjalna Gazeta. Myślę, że to jest dobry pomysł dla Adama Michnika. I oficjalna gazeta musiała 23 lutego podała ten komunikat, ponieważ wszystkie komunikaty rządowe muszą przechodzić przez oficjalną gazetę, nazwa własna. Dzień później został ten zakaz odwołany. Z niewiadomych przyczyn, nikt nic nie tłumaczył. I teraz nie wiadomo, ponieważ to poprzednie prawo wnosiło też taki obowiązek, że musisz jako właściciel, powiedzmy, restauracji, musisz wywiesić tabliczkę z napisem zakaz palenia prowadzony przez Ministerstwo Kuchwały Dobra Społecznego, Zdrowia Publicznego, etc. To się też jakoś specjalnie nazywa. A teraz się okazuje, że zakaz już nie obowiązuje, ale nadal trzeba trzymać tą tabliczkę. Mijają już 2 tygodnie od tego zamieszania. Mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo z tą informacją. W każdym razie można palić w knajpie, tylko że musi tam wisieć jeszcze póki co wystawka, że palić nie wolno. No i tu też znalazłem taką śmieszną małą rzecz. Organizacja, która nazywa się NOTE, Narodowa Organizacja, nie wiem jak to przetłumaczyć tak naprawdę, do pozbycia się tytoniu, w skrócie NOTE, zgłosiła apel do premiera indyjskiego stanu Goa, do pana Digambara Kamata, o to, żeby wprowadził zakaz sprzedaży pojedynczych papierosów i podniósł o 10% podatek na wyroby tytoniowe. No to wiadomo, takich organizacji jest dużo, podobnych próśb można wyprodukować też nieskończoną ilość. Problem tylko polega na tym, że sprzedawanie papierosa na sztuki w Indii, przynajmniej w tym stanie Goa, jest już od dawna zakazane i tak naprawdę jest to apel o to, żeby przypomnieć ludziom, że nie można sprzedawać papierosów na sztuki, co jest bardzo popularne wśród osób bezrobotnych, o niskich dochodach, tudzież wśród studentów, którzy też nie mogą sobie za bardzo na te rzeczy pozwolić. Tu też się dowiedziałem, że organizacja NOTE, nie wiem, ku powszechnemu wyrugowaniu tytoniu, chyba tak powinna się nazywać ta organizacja. Inna kultura, powiedzmy, inna kultura nazywania organizacji. No, po angielsku NOTE, Może być okej. Okay. Zostańmy przy tym. Organizacja zasłynęła tym, że walczyła z gwiazdami filmów bollywoodzkich, które paliły papierosy. I dostało się nawet Shahrukhowi Khanowi. Nawet chcieli go pozwać do sądu. To po prostu chodziło tylko o to, żeby pozwać do sądu znaną osobę, o to, że przyuważyli ją, znaleźli dowód, że pali w miejscu publicznym i przez to promuje papierosy, jako że Shahrukh Khan jest półbogiem tak naprawdę w świecie Bollywood, czyli w Indiach jako takich po prostu. Jest jednym z najbardziej znanych aktorów, więc on z papierosem tak naprawdę namawia do złego. A takie stwierdzenie wystarczy już, żeby go pozwać do sądu. Jak się ta sprawa skończyła, to znaczy nie skończyła się, po prostu skończyło się na samym oskarżeniu. Wszystko zostało odwołane. Natomiast organizacja w świadomości publicznej zaistniała. Numer 8. Wkraczamy na własne podwórko, moi drodzy. Temat smaczny, tylko nie wiem, jak go ugryźć, od której strony tak naprawdę, bo news przewspaniały. Klaus-Dieter Borchardt, który jest, i to już śmiesznie brzmi, dyrektorem dyrekcji generalnej do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej, będzie zachęcał do zakładania targowisk w miastach, a to wszystko w ramach wielkiego planu strategii promocji żywności w Komisji Europejskiej. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. Komisja Europejska w połowie bieżącego roku będzie zabierać się za przygotowanie tak zwanej Zielonej Księgi Działań Promocyjnych. Piękna nazwa, prawda? Nie będzie w niej wprawdzie gotowych rozwiązań, ale opis koncepcji, pomysłów dotyczących przyszłej polityki promocyjnej. O co chodzi? Promocja żywności. Trzeba ludziom na świecie, ponieważ chodzi o rynki zagraniczne, jak i rynki lokalne, wytłumaczyć, że jedzenie jest w porządku. Wiecie, ile ludzi ginie z głodu na świecie? Mnóstwo. Trzeba im teraz przekonać ich po prostu do prostej rzeczy. Oni muszą zacząć jeść. To jest naprawdę, to jest najprostsze rozwiązanie problemu. A tak naprawdę, pomijając te żarty, tutaj chodzi o zachęcanie ludzi, no w kilku krajach, bo jak się okazało, Komisja Europejska nie ma pieniędzy na promowanie żywności wszędzie i dokładnie okazuje się, że będziemy atakować Koreę, Japonię, Chiny, Rosję i Stany Zjednoczone. O, Matko Boska, promocja ma prowadzić do wzrostu sprzedaży unijnej żywności na rynkach światowych, powiedział dyrektor Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa Komisji Europejskiej Klaus-Dieter Borchardt. Na rynku lokalnym komisja będzie zachęcać do promowania sprzedaży bezpośredniej. Ja bym chciał się dowiedzieć, w jaki sposób komisja będzie zachęcać do sprzedaży bezpośredniej. Jak komisja generalnie pod postacią Klausa Dietra rozumie sprzedaż bezpośrednią? Jest to tworzenie targowisk w miastach. Nowość. Zachęcanie do kupowania artykułów rolnych w pobliżu miejsc ich wytwarzania. Zdaniem dyrektora najlepszą promocją jest bezpośredni kontakt rolnika z konsumentem. Ale oczywiście jeszcze jednocześnie atakujemy Japonię, Chiny, Rosję. A nie, to rynek wewnętrzny oczywiście, wiem, zdaję sobie sprawę. No i trzeba temu konsumentowi przetłumaczyć historię wytwarzania produktu, jego walory odżywcze, smakowe. To wszystko będzie tłumaczył rolnik konsumentowi na tym specjalnym europejsko-komisyjnym placu, na tym targowisku w środku miasta, czy już w miasteczku, w pobliżu miejsca wytwarzania, w pobliżu farmy, na której taki ziemniak wyrósł. Odbędzie się targ. Coś, czego nikt jeszcze nie widział. Jest to naprawdę nowatorski pomysł, żeby organizować targi w mieście, na których sprzedaje się żywność wyprodukowaną w pobliskich miasteczkach. Ja przyznam, że nie wyobrażam sobie takiego w ogóle systemu sprzedaży jakiejkolwiek żywności. Czy taki rolnik, który na przykład, nie wiem, zajmuje się ziemniakami, powiedzmy, prawda? No, tam ziemniaki, pietruszkę, cebulę, on co, ładuje na żuka te towary o 4 rano, tak, jedzie do miasta, tam ma wykupiony stolik, wykupiony stragan, wykłada te warzywa, owoce w mieście i co, i ludzie będą tam przychodzić, patrzeć na to i kupować. Jest, przyznam szczerze, mieszkałem w mieście, raz w mieście mniejszym, później w mieście jeszcze większym i nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Produkt naprawdę Naprawdę świetny, naprawdę świetny. Zielona księga też bardzo obiecująca rzecz. No i cóż, pierwsze projekty kampanii. I co, i rolnik będzie tłumaczył temu człowiekowi, jak co, jak powstał ziemniak? No, jak powstaje pietruszka, jakie są walory odżywcze? No tu się okazuje, że dokładne walory, które będą przekonywać ludzi do kupowania żywności, to jest na przykład wartości odżywcze produktów w kontekście między innymi walki z otyłością. No to już ten od ziemniaków będzie musiał to jakoś ukryć, nie? Promocja na rynku unijnym ma polegać na promowaniu wspólnej polityki rolnej. A to chyba tak przy okazji przemycają tą wspólna polityka rolna i to wszystko zapisane dużymi literami, moi drodzy. To nie jest wspólna polityka rolna, to jest wspólna polityka rolna. To jest zupełnie inna wartość. A także informowaniu o warunkach produkcji, takich jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności i ochrona klimatu. Tu nie dajmy się zwieść, ochrona środowiska to jest zupełnie co innego niż ochrona klimatu, jak się okazuje. A i co ważne jest, promocje na rynkach zewnętrznych powinny, nie wiadomo czy będą, ale powinny poprzedzać dokładne analizy, na przykład zbadanie nawyków konsumenckich w danym kraju. Czyli jeśli będziemy wysyłać coś do Korei, do Japonii, do Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Chin, to najpierw należy zbadać nawyk konsumencki w danym kraju. To jest z pewnością punkt podpowiedziany przez niesamowitego specjalistę od marketingu. No ale to wiecie, Komisja Europejska, no moi drodzy, no. Pierwsze projekty kampanii promocyjnych będą mogły być realizowane dopiero w latach 2014-2015. Generalnie jeszcze dużo czasu w takim razie. Nie wiadomo też, co do tego, jak do tego czasu w ogóle, czy ziemia przetrwa, może już w ogóle nas nie będzie. Nie, dobra, nie o to mi chodziło, nie to chciałem tak naprawdę powiedzieć. Chciałem tylko naprawdę nawiązać do tego, że w Polsce obecnie prowadzone są dwie kampanie o bardzo podobnych walorach. Polskie smaki, która promuje tradycyjną żywność oraz tak zwany system PQS, zachęcający do konsumpcji wieprzowiny wysokiej jakości. Ja też chciałem zauważyć, że jest jeszcze jedna kampania prowadzona na rynkach zewnętrznych. Jest to kampania Sobieski. I tu o walorach tego produktu informuje nikt inny, jak tylko Bruce Willis. Numer 7. Przed nami informacja, z której z pewnością Bruce Willis nie będzie zadowolony, jak się o niej dowie. A z tego co wiem, słucha regularnie, co tydzień. Ileś ma teraz lat, jak się zdaje prawko? 17? Przyznam szczerze, nie sprawdzałem tego ostatnio, ale to nie może być, nie wiem, między 16 a 18 jakoś, tak, nie, chyba nie więcej. Już chyba nie skretynieli, żeby podnosić tego limitu. Okej, czy jeśli ktoś ma 17 lat, czy podejrzewamy, że nie pił alkoholu? Możliwe, że są takie osoby. Czy jest ich dużo? Nie wiemy. Ilu spośród tych ludzi, którzy mają 17-18 lat i mają prawo jazdy, prowadzi na bani? Co, większość? Mniejszość? Bo wiecie, o co chodzi? Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ponieważ nawet... To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Odpowiedź na to pytanie nie ma żadnego znaczenia i nie ma żadnego związku z tym, co mi właśnie wpadło w ręce. Słuchajcie, wpadła mi propozycja, która teoretycznie, propozycja paru posłów, senatorów, przepraszam, 17 senatorów z różnych partii politycznych, więc to w ogóle nie jest kwestia lewicy, prawicy i tak dalej. Nie mieści się to w tym paradygmacie. Którzy chcą zakazać sprzedaży wyrobów alkoholowych na stacjach benzynowych. Jest taki projekt. I jak się okazuje, jest to przeprowadzane pod sztandarem wychowania w trzeźwości. I że 17 idiotów, bo tak pozwolę sobie określić tych panów, tudzież panów reprezentujących idiotyczny punkt widzenia, tudzież zgłaszających idiotyczny pomysł, bo ten pomysł jest idiotyczny, niestety, moi drodzy, trzeba tak głośno to powiedzieć, wchodzi z jakimś pomysłem. Dobra, takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się nieraz i ci panowie, podejrzewam, już to nie pierwszy idiotyczny pomysł na ich koncie i nie ostatni. Ale co śmieszy mnie w tym najbardziej, to, że mówi się tu o wychowaniu w trzeźwości. Zmarnowane życie pijaka i jego rodziny. Że zakaz sprzedaży wódki na stacji benzynowej dopomoże państwu, bo to już państwo wychowuje, a nie rodzice, wychować swoich przyszłych obywateli złamane przez niewolników w trzeźwości. Przed kilku dniami podwyższono o parę złotych cenę alkoholu. Czy to pomoże, skoro ze wszystkich stron otaczają nas knajpy? No i blokada tak naprawdę, bo w którą stronę ten temat powinien się rozwinąć? Są dwie drogi. Jedna rzecz to można mówić właśnie, jak wielu kierowców jeszcze jest wychowywanych tak naprawdę. Czy przypadkiem wiek kierowcy to nie jest już taki wiek, że człowiek generalnie został już wychowany tak naprawdę i to już nie jest ten wiek, w którym się wychowuje, więc słowo wychowanie w czymkolwiek już nie ma po prostu żadnego tutaj znaczenia. A druga kwestia to kwestia czysto ekonomiczna, która jest objawem ignorancji i w ogóle braku jakichkolwiek wiedzy. Tu chodzi o posłów z PSL-u, PiS-u i Platformy. A to chyba nie szokuje, prawda? W żaden sposób. Którzy, nie wiem, czy po prostu próbują w jakiś sposób uzasadnić swój byt, to, że w ogóle istnieją, że zostali wybrani, że coś robią, czy chcą się jakimś starym babcią podlizać przed wyborami, że oni zakazali sprzedaży wódki. Do jakiego w ogóle elektoratu jest kierowana ta oferta? Bo to, przyznam szczerze, mnie to troszeczkę przerasta. Oczywiście znalazłem w internecie mnóstwo argumentów za tym, żeby zostawić ten alkohol na stacji benzynowej. Już nie dlatego, żebym się, nie wiem, tutaj wypowiadał w imieniu Bruce'a Willisa czy kogokolwiek, czy tam Orlenu, który zarabia na tym pieniądze, czy jakiejkolwiek firmy prowadzącej stację benzynową. Autentycznie, oczywiście, są argumenty ekonomiczne, bo prowadzi to do prostej kwestii. Sprzedaż pozapaliwowa, i tak to paliwo jest już objęte taką akcyzą, że praktycznie to jest, jak kiedyś było w firmie poniedziałek, zdaje się, czy wtorek, powiedziane, że w zasadzie powinien to się nazywać Urząd Skarbowy, a dopiero po przecinku stacja benzynowa, i to mniejszymi literami, bo większość z tego to i tak akcyza. To coś z tej akcyzy zostaje na tej stacji benzynowej, ale stacje benzynowe uzupełniają to sobie sprzedażą właśnie wódeczki, jak się okazuje, papierosów, prezerwatyw, filmów, kaset, czegokolwiek. Mogą nam sprzedawać wszystko. To jest sprzedaż rzeczy dozwolonych tak naprawdę. Ludzie jakoś przeciwko temu nie protestują i dobrowolnie te rzeczy rzucają do koszyka, chociaż każdy wie, że wódeczka na stacji benzynowej nie jest tak dobra jak w sklepie całodobowym, że chipsy są troszeczkę droższe i że generalnie wszystko jest troszeczkę droższe niż w zwykłym sklepie, to mimo wszystko czasami jedziesz samochodem, wybierasz się, jesteś w długiej trasie, wybierasz się na imprezę czy cokolwiek, korzystasz z tego sklepu jak z każdego innego sklepu, czasami nawet nie tankując, po prostu. I z tego stacje benzynowe mają zysk, nikt tego nie ukrywa, nie jest to złe. No, okazuje się, że jest złe, bo ktoś może kupić flaszkę i ją wypić. I jest to wystarczający powód, że ktoś może wypić flaszkę, kupić flaszkę i ją wypić, jest wystarczającym powodem do tego, żeby zakazać sprzedaży tej flaszki. No i później okazuje się, można sobie spokojnie przeprowadzić symulację tego, że benzyna podrożeje po prostu, jeśli się te flaszki ze stacji benzynowych usunie. Często ludzie w środku nocy specjalnie po flaszkę jadą na stację benzynową i przy okazji kupują papierosy, przy okazji kupują chipsy. No i cóż, teraz nie będzie czegoś takiego, tak więc grozi nam kolejna podwyżka ceny paliwa w momencie, w którym senatorowie z PO, PiS-u i PSL-u przepchną ten pomysł. Znaczy mam nadzieję, że nie przepchną tego pomysłu. Mówi się o 10 groszach na litrze, po których może by paliwo podrożeć, ale jak znamy rzeczywistość, będzie to dużo więcej tak naprawdę. Wielkie gmachy, setki biur, tysiące urzędników, a każdy chce coś robić, żeby nie czuć się niepotrzebnym. Agent Tomasz. Numer 6. Kluczowe instytucje finansowe Libii, w tym Państwowy Fundusz Inwestycyjny, czyli Libijska Agencja Inwestycyjna w zasadzie, zostały w czwartek objęte nowymi unijnymi sankcjami. Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec reżimu Muammara Kaddafiego w odpowiedzi na trwające ataki sił wiernych rządowi na ludność cywilną. Jak się dowiadujemy, sankcje polegają na zamrożeniu aktywów 5 instytucji finansowych reprezentujących reżim oraz dopisaniu jednej osoby do listy 26 osób objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożeniem aktywów. Czyli to, co Barroso kiedyś opowiadał, nieimperialne imperium w tym momencie pokazuje swoje kły. Sankcje dotyczą głównie aktywów Libijskiej Agencji Inwestycyjnej, która zarządza dochodami z eksportu libijskiej ropy. No to już wiadomo, o co chodzi. Posiada różne pakiety akcji wielkich przedsiębiorstw europejskich, w tym włoskiego banku UniCredit, włoskiego koncernu zbrojeniowego Finmeccanica czy brytyjskiego wydawnictwa Pearson. Sankcje mają być nałożone w taki sposób, by nie zaszkodzić interesom europejskich firm. No teraz pytanie, w jaki sposób Komisja Europejska to zrobi. Ja tak słuchając wiadomości o Libii, o tym jak Unia Europejska będzie pomagać w demokratyzowaniu, tak to się teraz nazywa? Jedna rzecz to dekarbonizacja, druga to demokratyzacja. Takie dwa nurty generalne Unii Europejskiej obecnie, bardzo popularne. To dzisiaj jedna rzecz mnie uderzyła, jak po raz kolejny widziałem doniesienia. To jak to zaczęło się w Tunezji, odsunęli tych tam socjalistów, którzy 30 lat z hakiem rządzili krajem. Później był Egipt i teraz jest Libia. Powiedzmy trzy miejsca, trzy kraje, które nie schodzą tak naprawdę z wiadomości, w których generalnie dzieje się to samo i o których słyszymy, że Unia Europejska będzie wspomagać demokratyzację tych krajów. W każdym z tych miejsc chodziło o zmianę władzy i nie wiem, czy ja jestem troszeczkę niedoinformowany, czy mi się tylko tak wydaje, czy może przegapiłem coś, bo to dobra, jest taka opcja. Ale w żadnym z tych krajów, w żadnym reportażu telewizyjnym nie widziałem skandujących ludzi krzyczących: my chcemy demokracji. A raczej z tego, co pamiętam, ludzie mówili: nie chcemy tego gościa, który tam siedzi na stołku. Wiesz, wąt z nim, nie? Chcemy innego gościa. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby chodziło o jakąkolwiek demokrację. Bardzo często tam Bractwo Muzułmańskie chwaliło się, ile ma poparcia, ile procent ma poparcia i tak dalej, i tak dalej. O demokracji jako takiej to tylko i wyłącznie słyszałem z ust Baracka Obamy, tudzież z ust przedstawicieli Unii Europejskiej, tak jakby tą demokracją chcieli coś nowego zmalować w tych miejscach. No oczywiście, jeśli się powie skandującemu Egipcjaninowi, że w Europie jest demokracja i właśnie dzięki demokracji Europa jest bogatsza niż Egipt, Libia czy Tunezja, to on też może bardzo, bardzo szybko można takiego człowieka przekonać do tego, żeby na jakichś tam transparentach wypisywał słowo demokracja i odmieniał je przez wszystkie przypadki. Ale generalnie przyznam szczerze, że to słowo generalnie kojarzy mi się z reakcją na wydarzenia, a nie z postulatami, jakie miałyby być podnoszone w tych miejscach. Dobra, przed nami krótki dżingielek, tak naprawdę bardzo częsty gość programu, czyli Nigel Farage, postać znana polskim wolnościowcom, mam nadzieję, partia UKIP, United Kingdom Independence Party. I tutaj lekkie połączenie z tematem, ale jednak, mimo wszystko, Nigel Farage w czasie jednego z programów telewizyjnych, w czasie jednej z otwartych debat politycznych został zapytany o pomoc, jakiej Wielka Brytania miałaby udzielać innym państwom. I między innymi w którymś momencie padło pytanie o Indie. Pojawiło się wiele pytań odnośnie tego, czy mamy przekazywać pomoc dla Indii. Nigel Farage. Przekazujemy rocznie 50 milionów funtów do Unii Europejskiej, a to i tak wzrośnie o 60% w przeciągu dwóch następnych lat. Czy odpowiada pan na każde pytanie krytyką Unii? Nawet na pytanie o Indie? Nie. To prawda o nas samych, którą staramy się ukryć i zanegować. Ale to nie jest to pytanie. Jesteśmy narodem, który ma lotniskowce bez samolotów. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy 100 pilotom, na których kształcenie wydaliśmy 300 milionów funtów, że ich szkolenie było na marne. Program się zakończył. I teraz mamy dawać 300 milionów funtów rocznie krajowi, który ma lotniskowce z najnowszymi samolotami, przeszkolonymi pilotami, bronią nuklearną i rządem, który przyznaje, że nie potrzebuje pomocy. Dobra, zróbmy to teraz, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobra okazja do tego momentu. Mówiliśmy o Komisji Europejskiej, która będzie wspomagać wszystkie kraje, w jakichkolwiek dochodzi do rewolty, która potrzebuje demokracji i tak dalej, więc pojawia się temat, w zasadzie pojawia się osoba przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który wielokrotnie mówił o tym, jakich to dóbr będzie udzielał jako przewodniczący tym właśnie trzem krajom. Wydaje mi się, że właśnie w tym momencie, jeśli chodzi, patrzę na dobór tematów, jakie dzisiaj pojawiają się w dzisiejszym Agentomaszu, jest to najlepszy moment tematycznie, najbliższy przynajmniej, może nie idealny, do tego, żeby przypomnieć piosenkę, która miała swoją premierę w zeszłym tygodniu. Chodzi oczywiście o piosenkę dla pana przewodniczącego Jerzego. W przyszłym tygodniu zajmiemy się problemem pochodzenia Baracka Obamy. Tak pomyślałem sobie po dłuższym czasie, to co mówiliśmy na początku audycji, fajnie byłoby zająć się tematem tych tak zwanych birthers, czyli nie wiem jak to po polsku byłoby, urodzeniowców, czyli ludzi, którym dotąd brakuje przekonania co do tego, z jakiego kraju pochodzi Barack Obama, i też pomyślałem, że można byłoby wyemitować piosenkę o Baracku i o tym jego właśnie problemie, która mi niedawno przyszła do głowy. A póki co Agent Tomasz w piosence, która nie ma tytułu tak naprawdę, może tak naprawdę nie potrzebuje tytułu. Ci, którzy słuchali w zeszłym tygodniu, wiedzą o co chodzi. Ci, którzy nie słuchali audycji w zeszłym tygodniu,

o czymś, co zaczyna wyglądać jak początek religii, już może nie ze, z Gwiezdnych Wojen, ale ze Star Treka. W Szwecji, moi drodzy, w Sztokholmie, w parafii Fisksetra, jeśli dobrze wymówiłem, powstaje od nowa, całkowicie od pierwszej cegły. Właśnie pytanie, kto będzie kamień węgielny tam instalował. Powstaje świątynia, z której jednocześnie korzystać mają muzułmanie, luteranie i katolicy. Okazuje się, że sprawa nie jest znowuż tak nowa. Stowarzyszenie, mieszanka tych wszystkich wyznań, Stowarzyszenie Muzułmanów, Kościół Katolicki i Wspólnota Luterańska współpracują już jakieś 50 lat. Oczywiście nie ma w tym jakby nic złego. Jak pisze pastor Larson niejaki, luterański pastor Henryk Larson, mówi o tym, że w 2004 roku miejscowe szkoły poprosiły przedstawicieli wszystkich trzech wyznań o pomoc w tworzeniu programu nauczania religijnej tolerancji. Wszystkie trzy części budynku, który powstaje, będzie łączył wspólny dziedziniec, na którym spotykać się będą sąsiedzi luteranie, muzułmanie i katolicy. Dobudowywany do istniejącej już konstrukcji meczet powinien zostać ukończony w 2014 roku. Numer 4. No i proszę, przed nami relacja, króciutka relacja z wydarzenia, które nie miałoby miejsca, gdyby w Arabii Saudyjskiej powstał Dom Boga, taki sam jak powstaje w zasadzie w Sztokholmie. W ubiegłą środę kilkudziesięciu islamskich ekstremistów wtargnęło na międzynarodowe targi książki w Riyadzie, Arabia Saudyjska. Żądali oni potępienia sprzedaży książek, które nie są godne z islamem. Rzecznik policji religijnej Turki al-Shalil zaprzeczył, jakoby jego ludzie brali udział w tym incydencie. Rzecznik policji religijnej. Tylko pytanie, czy ta policja miała chronić, czy atakować tak naprawdę. Międzynarodowe targi książki w Riyadzie to coroczna impreza, w której bierze udział wielu saudyjskich wydawców, przepraszam, widzicie. A cenzura jest tu mniejsza niż w księgarniach królestwa. Atakujący, że tak powiem, literaccy terroryści wtargnęli na teren targów w momencie, w którym wizytował je saudyjski minister informacji Abdel Aziz Koya. Wybrali sobie dokładnie ten dzień, dokładnie moment wizyty tego ministra. Pytali go w ogóle, jak mógł dopuścić do tego, że takie targi istnieją, że w ogóle stoją takie stragany z książkami, które, jak określili, zostały napisane przez niewiernych, którzy z pewnością znajdą się w piekle po śmierci. Paru z nich zostało aresztowanych głównie za zakłócanie spokoju i za nagabywanie kobiet. Jedną prezenterkę telewizji wyrzucili z targów właśnie ci atakujący. Otóż minister Koya na swojej stronie facebookowej w zeszły czwartek skrytykował atakujących gości i zapewnił, że targi będą się odbywać, gdyż są kulturalną wizytówką jego kraju. We should really consider raising taxes on the rich. I say bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. Numer 3. Jak widzimy, niektórym różnorodność przeszkadza, zbyt duża różnorodność, a niektórym brakuje tej właśnie różnorodności i możliwości wyboru spośród wielu opcji i właśnie restrykcje najbardziej bolą. Dlatego wracamy do kraju wolności, do kraju możliwości, za który jeszcze do niedawna uchodziły Stany Zjednoczone. Moi drodzy, Komisja Zasobów Naturalnych i Energii, taki przedziwny twór, który ma rozwiązać bardzo ważny problem, przed którym stoją teraz Stany Zjednoczone. Jest to problem, z którego niedawno śmiał się cały świat, jeśli chodziło o Wenezuelę, znaczy w momencie, w którym chodziło o Hugo Chaveza. Tam pamiętacie, do niedawna, żeby oszczędzić energię, w ogóle kraj, który stoi, leży w zasadzie, urósł na surowcach naturalnych, ma problem z energią, jak się okazuje. Tam były tak zwane blackouty, czyli żeby oszczędzić energię, rząd musiał wyłączać prąd w nocy na jakieś ileś tam godzin. No i oczywiście protesty, no bo nie wszystkie szpitale były na to przygotowane. Oświetlenie dróg też było, prawda, zagrożone w nocy. Okazuje się, że ten dziki problem tak naprawdę, niemożliwy do wyobrażenia w jednym z najbogatszych chyba krajów świata, staje się problemem realnym. I Stany Zjednoczone muszą sobie radzić teraz z dawkowaniem energii. Nie wiem, czy wprowadzą kartki na prąd. To już byłoby ciekawe. Zresztą wydaje mi się, że to wcale nie jest pomysł, znaczy oczywiście kretyński, natomiast nie jest to pomysł odległy. To nie jest to pomysł, który zostałby wyśmiany przez wszystkich, gdyby został wypowiedziany na głos. I tutaj mamy spotkanie pani sekretarz komisji, pani Kathleen Hogan, oczywiście z ramienia demokratów, i mamy Randa Paula. Coraz więcej w Polsce mówi się o Ronie Paulu. Wreszcie pojawiają się już nie tylko na blogach, ale też w oficjalnych internetowych wydaniach różnych dużych tygodników i dzienników przynajmniej króciutkie wzmianki o tym. Niedawno dwukrotnie wygrał głosowanie na najpopularniejszy wśród republikanów potencjalny kandydat na prezydenta w przyszłych wyborach w 2012 roku, który mógłby stanąć w szranki z Obamą. Ron Paul, tylko tym razem oficjalnie z ramienia Partii Republikańskiej. Ron Paul startował w zeszłym roku jako kandydat niezależny. Jedyny libertarianin tak naprawdę spośród dużych nazwisk, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Niestety jedyny konkretny libertarianin o przezwisku Dr. No. Przezwisko Dr. No zawdzięcza temu, że zawsze głosuje przeciwko wszystkim ustawom, tudzież poprawkom, jakie są niezgodne z konstytucją. Samo to już w sobie jest jakimś ewenementem. Fajnie, coraz więcej mówi się o Ronie Paulu, ale Ron jest też ojcem Renda. I Randy też jest przedstawicielem narodu, że tak powiem, tylko że już nie z Teksasu, a z Kentucky. I przed nami króciutki wywiad, znaczy wywiad, w zasadzie dialog, fragment z posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych i Energii dotyczący wolności wyboru. Już nie tyle wyciemniania latarni ulicznych, co wolności kupowania produktów w swoim własnym domu. Rand Paul zaczął od odważnego pytania, czy jest pani pro-choice. To trzeba szybciutko w zasadzie trzeba wyjaśnić różnicę, ponieważ jest pro-choice i pro-life. To wydaje mi się, że większość zna doskonale rozróżnia te dwie funkcje, tak? Czyli pro-choice to są ci, którzy dopuszczają aborcję, pro-life to są ci, którzy, jak sama nazwa wskazuje, są raczej przeciwni aborcji. Więc republikański kongresman pyta demokratę, czy jest pani pro-choice. I Kathleen Hogan odpowiada. Jestem, jeśli chodzi o wybór żarówki. I właśnie o to mi chodzi. Większość przedstawicieli tej administracji określiłoby się jako pro-choice. Ale oczywiście tylko w kwestii aborcji. Tak naprawdę jesteście anti-choice, przeciwko wyborom w każdej innej opcji. Żarówki, lodówki, toalety, wszystko. Trudno poruszać się po własnym domu bez słuchania, co kupić, a czego nie można kupić. Ograniczacie moje zakupy, nie dbacie o mój wybór, ani o samych klientów. Podnosicie koszt każdej rzeczy w przekonaniu, że wiecie lepiej, co dla mnie dobre. I find it insulting that a lot of these products that you're going to make us buy and you won't let us buy what we want to buy, you take away our choices. These things you want us to buy are often made. Rzeczy, które każecie nam kupować, często pochodzą z innych krajów. I ta sama administracja, która tyle mówi o ochronie pracy, wysyła ją tak naprawdę za granicę, mówiąc, że nie można tych produktów robić u nas. Jest to sprzeczne z ideą wolnego rynku i wolności wyboru. Jestem zwolennikiem oszczędności energii. Ale wolałbym być przekonywany, zachęcany do zmiany nawyków, a nie straszony więzieniem, karany, wyrzuceniem z rynku, jeśli nie spełnię waszych żądań. You put people out of business who want to make products that you don't like. This is what your energy efficiency standards are. A tak te standardy wyglądają. Powstrzymujecie jednych przed produkowaniem czegoś, co chcą inni. Jest dla mnie rzeczą odpychającą i pełną hipokryzji fakt, że stoicie za prawem kobiet do aborcji i jednocześnie jesteście przeciwko prawu kobiety czy mężczyzny do wyboru żarówki, zmywarki czy pralki. Chcecie wejść do mojej łazienki, sypialni, kuchni czy pralni, Odbieram to jako obrazę osobistą. Jak wspomniałem, popieram argumenty oszczędności energii, ale to nie może być przymusowe, przez groźbę karania więzieniem. W Ameryce działamy przez przekonanie sąsiadów, a nie przez narzucanie rzeczy pod przymusem. Mam kilka odpowiedzi na to. Po pierwsze, program dostosowania energetycznego to dzieło obu partii. Powstawał w sumie 30-40 lat. Ale ogranicza mój wybór, prawda? Nie sądzę, by nowe standardy ograniczały wybór. Nie mogę kupić zwykłej żarówki. To jest ograniczenie. Ale w sumie chodzi panu o światło, prawda? Nie mogę kupić działającej toalety. Mogę panu pomóc kupić taką. A zapłaci pani za nią? Wracanie do sklepu z toaletą, który urzędnik nakazujący jej sprzedaż nie wypróbował, kosztuje. My nie oszczędzamy pieniędzy, my je spuszczamy z wodą. Montowanie systemów nic nie daje. Chodzi głównie o to, że to wasze grupy wciąż chcą coś nam uświadomić, jak żyć lepiej. Zachowajcie to dla siebie. Przekonajcie mnie argumentami, a nie więzieniem za inny punkt widzenia. Potem nastąpiła cisza. I pytanie do pana Randa Paula, czy ma jakieś inne problemy, czy tylko chciał zapytać, czy oczekuje jakiejś odpowiedzi. Na co Rand Paul powiedział, nie, 20 lat czekałem na to, by pogadać o tym, jak kiepskie są toalety i to była idealna okazja. Numer 2. Praktycznie na sam koniec audycji wracamy jeszcze raz do tematu papierosów. Mówiliśmy o tym, jak w Wenezueli raz się czegoś zakazuje, później się to cofa. Ministerstwo Zdrowia w Wielkiej Brytanii tym razem chce dodatkowo nałożyć na producentów tytoniu nakaz używania ubogich graficznie opakowań. O tym wspominaliśmy, jeśli chodzi o Wenezuelę. Oni to mieli w 2005 roku, ale okazuje się, że w tym momencie oprócz tego, czy oprócz reklam i odstraszających obrazków, do 2015 roku sprzedawcy papierosów, właściciele sklepów mają czas, żeby tak zmienić ustawienie szafek w swoim sklepie, żeby papierosów nie było widać. Czyli tu już nie chodzi o te graficzne zabawy z pudełkiem, kolorem, który ma być z daleka widoczny i przyciągać uwagę. Teoria, że papierosy Camel mają wielbłąda, ponieważ dzieci lubią bawić się w zoo, prawda? No, teoria spiskowa. Wiemy, o co chodzi. Stowarzyszenie Lokalnych Sprzedawców mówi, że sama zmiana ułożenia towarów w sklepie będzie kosztować 40 milionów funtów. Przewodniczący tego stowarzyszenia, James Lowman, mówi, że jest rozgoryczony w ogóle takimi propozycjami, ponieważ nigdzie nie ma jakichkolwiek dowodów na to, żeby ta zmiana w jakikolwiek sposób mogła zmniejszyć ilość palących młodych ludzi. Problem będzie dotyczył wszystkich. Spadek sprzedaży w sklepie, pogorszenie biznesu, strata czasu, jaką będą ludzie poświęcać teraz, żeby te papierosy znaleźć i w ogóle bezsensowny atak na część rynku, która istnieje i tak naprawdę nigdy nikomu nie przeszkadzała. Przepis zacznie obowiązywać w kwietniu przyszłego roku, ale sklepy mają czas do 2015, jak donosi Daily Express. Natomiast Towarzystwo Badań nad Rakiem, którego przewodniczącym jest Harpal Kumar, wyraziło jakby właśnie ustami swojego rzecznika też zaniepokojenie, że sklepom daje się tak dużo czasu i że będzie tak duże opóźnienie w usunięciu papierosów z widoku klientów w małych sklepach. Według Harpala Kumara usunięcie papierosów właśnie z widoku będzie ogromnym krokiem naprzód i pomoże ono w zwalczaniu nałogu, w który wchodzi dziennie 400 osób. Według wyliczeń Towarzystwa Badania nad Rakiem na Wyspach Brytyjskich. Most important thing that the news can do is give people the facts. But you know, you can't You know, you can put lipstick on a pig. It's still a pig. Numer jeden. Jak zazwyczaj pod koniec audycji informacja iście deserowa, tudzież zbliżona do deseru i przyznałbym szczerze, że ona bardziej już przekracza deser, a tak najbardziej to chyba przypomina otrzymanie rachunku za kolację. Już sytuacja parę minut po deserze. Moi drodzy, nowy rachunek na nas spłynął. Tym razem będzie to 8,5 miliona brytyjskich funtów, które obywatele Eurokołchozu będą musieli zapłacić za, nie wiem jak to nazwać, no, poprawę wizerunku. Ale czyjego wizerunku, moi drodzy? Nie, szefowa unijnej dyplomacji, ekskomunistka Lady Catherine Ashton potrzebuje takiej dokładnie sumy. Okazuje się, że czterech wspaniałych spin doktorów, dwóch rzeczników prasowych i dostęp do ponad 1000 specjalistów od komunikacji, którzy są zatrudnieni generalnie w Komisji Europejskiej, to leciutko za mało. Brakuje jeszcze filmów, które będzie można za te pieniądze wyprodukować. Te filmy mają pokazywać generalnie otwartej publiczności, jak ogromnie ważnym zadaniem jest bycie szefem unijnej dyplomacji, o tym jak wzrasta ważność roli Unii Europejskiej jako aktora na globalnej scenie w budowie pokoju i zarządzania kryzysami. 8,5 miliona brytyjskich funtów będą kosztować te filmy, jak też seria kolacji i przyjęć, które zostaną wydane i podczas których pani Catherine Ashton będzie mogła przekonać do wyżej wspomnianych wartości zaproszonych na tą kolację, na te kolacje, bo będzie ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, gości. Nie wspominając już o tym, że wszyscy wymienieni pracujący dla pani Catherine Ashton, spin doktorzy, spokesmeni tak zwani, czyli rzecznicy prasowi, jak i setki, tudzież jak wiem już prawie ponad tysiąc specjalistów od komunikacji, to są wszystko ludzie, którzy biorą poważne kwoty. No właśnie, w tym celu w zasadzie zostali zatrudnieni. Co ciekawe, pani Catherine Ashton ma też na pełny etyt zatrudnionego specjalistę od promocji w mediach, którego wypłata to jest 200 tysięcy funtów rocznie i jak się okazuje, ten zatrudniony specjalista nie będzie miał żadnego udziału przy tym nowym projekcie. Co ciekawe i o czym nie wspominają polskie media w żaden sposób, od stycznia działa coś, co się nazywa EEAS, czyli European External Action Service. To jest taki program, który ma właśnie promować nas, Jezu, mówię nas, nie powinienem tego mówić, promować Unię Europejską za granicą, promować jej, no, praktycznie powinien dokładnie spełniać tą rolę, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli wszystkie imprezy, cały PR, cała propaganda powinna zamknąć się w programie EAS, który istnieje od tego dopiero roku, który ma też roczny budżet 400 milionów funtów, to jest dopiero cyfra, i na samą prasę, na samą część prasową rocznie przypada 12,8 milionów funtów, przynajmniej rzecznicy prasowi EAS-u mówią o tym, że ta liczba nie wzrośnie. No, trudno, żeby miała spaść, prawda? W takim razie możemy być pewni tego, że szefowa unijnej dyplomacji będzie miała dobry wizerunek. Wydaje mi się, że 8,5 miliona funtów to nie jest tak znowuż mało. No ale cóż, jak mawiał kiedyś Barack Obama, chociaż w zasadzie zróbmy tak, że posłuchajmy tego, co Barack Obama powiedział, ale niekoniecznie powstrzymam się tym razem przynajmniej od tłumaczenia. But you know, you can put lipstick on a pig. It's still a pig. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. God's gonna cut him down. Agent Tomasz. Tak więc z informacją o szmince i śwince zamknęliśmy to wydanie Agent Tomasza. To był 10 tydzień 2011 roku. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się na Facebooku. Zapraszam wszystkich na konto Tomasz Agencki. Można też na Facebooku znaleźć stronę Agen Tomasz. Ważne, żeby było jedno T w środku. Agen, jak miasteczko w Alpach, Tomasz, jak imię męskie. Tą stronę można polubić, a profil Tomasz Agencki należy dodać do znajomych. Tam na tym profilu udostępniam linki do informacji, które pojawiają się w audycjach. Jest tych linków czasami więcej niż tylko te, które pojawiają się w audycjach, bo czasami wpadają też ciekawostki, które są zbyt drobne na to, żeby znaleźć się w audycji, ale coś tam z sobą prezentują. Oprócz tego radio @agentomasz.pl. Zresztą jeśli wpiszecie w Google Agent Tomasz, o ile będzie miał jedno te w środku, to tak czy inaczej będziemy w kontakcie. Zresztą uważam, że portal samotnościowy Facebook spełnia najlepiej tę rolę. Profil Tomasz Agencki powoli zbliża się do maksymalnej liczby przyjaciół, jaką można mieć. Ta liczba wynosi 5000. Póki co brakuje nam jeszcze trochę. Brakuje nam jakieś 4800 coś. Ale z każdym dniem przybywa, więc myślę, że wkrótce będzie trzeba otworzyć nowy profil. Dobra, póki co jest jeszcze miejsce, tak więc mam nadzieję, że spotkamy się na Facebooku, profil Tomasz Agencki. I tam chyba jest najwygodniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to jakoś przeszliśmy przez ten tydzień. Przed nami kolejny. Jestem przekonany, że też przyniesie wiele ciekawostek. Następne 7 dni. Moi drodzy, słyszymy się w przyszły weekend. To był agent Tomasz. Do usłyszenia. Zdarzyła się walka, w której pokonałem bezpiekę. Nie dałem się nigdy złamać. Ani na sekundę nie byłem po przeciwnej stronie. Ani sekundę nie byłem żadnym agentem. Dear colleagues, we must go ahead. Agent Tomasz.